Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 sierpnia jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5 strażaków zostało rannych w eksplozji butli z gazem w jednej z poznańskich kamienic. Policja aresztowała podejrzanego atak w Solingen w Niemczech, zginęły tam 3 osoby. W Izraelu wprowadzono 48-godzinny stan wyjątkowy w związku z groźbami islamistów z Hezbollahu. W nocy z soboty na niedzielę zapaliła się kamienica na poznańskich Jeżycach. Ogień zajął cały budynek przy ulicy Kraszewskiego i rozprzestrzenia się na sąsiednie budynki. W kamienicy doszło również do wybuchu butli z gazem. W eksplozji rannych zostało 5 strażaków, mówi Lucyna Rudzińska z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Podczas przeszukania piwnicy w celu odnalezienia źródła ognia doszło do wybuchu butli z gazem. Rannych zostało 5 strażaków. 4 strażaków z tej piwnicy wyszło o własnych siłach, 2 zostało przetransportowanych z obrażeniami do szpitala. Nadal poszukujemy jednego ze strażaków i nadal trwają działania ratowniczo-gaśnicze przy tym budynku. W akcji bierze udział 13 zastępów Straży Pożarnej. Niemiecka policja aresztowała podejrzanego atak w Solingen. 3 osoby zginęły, a 8 zostało poważnie rannych w ataku nożownika podczas miejskiego festynu w piątek wieczorem. Sprawca uciekł. Tak zwane Państwo Islamskie oświadczyło w komunikacie, że jest odpowiedzialne za ten atak. Stwierdziło, że to zemsta za muzułmanów w Palestynie. Izraelski minister obrony ogłosił 48-godzinny stan wyjątkowy w całym kraju. Wcześniej organizacja Hezbollah oświadczyła, że rozpoczęła atak na Izrael dużą liczbą rakiet i dronów. Ma to być odpowiedź na zabicie przez Izrael jednego z dowódców ugrupowania w ubiegłym miesiącu. Według Hezbollahu celem ataku mają być obiekty wojskowe i system antyrakietowy Żelazna Kopuła. W kilku miejscowościach na północy Izraela ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Wstrzymano również ruch lotniczy na lotnisku w Tel Awiwie. Podsumowanie 9 miesięcy nowej lewicy w koalicji rządzącej i planu ugrupowania na przyszłość. O tym mówi w Olsztynie wicemarszałek Sejmu i współlider nowej lewicy Włodzimierz Czarzasty, który był gościem kampusu Polska Przyszłość. Włodzimierz Czarzasty mówił konkretnie o programie jego partii i priorytetach, które stają się ważne również na poziomie rządowym. Była też krytyka wobec Polski 2050 Szymona Hołowni za kopiowanie pomysłów lewicy w sprawie budowy mieszkań na tani wynajem. Moi przyjaciele z koalicji rządzącej zaczynają mówić, to dobry program. Za chwilę się okaże, że to nawet nie program lewicy. Lider nowej lewicy odniósł się też do wystąpienia Donalda Tuska na kampusie Polska Przyszłości. Powiedział, że nie zgadza się z tezą szefa rządu, przekreślającą szansę na przegłosowanie liberalizacji prawa aborcyjnego. I nie zgadzam się z taką tezą, że w tej kadencji Sejmu niczego się z tym nie da zrobić. Donald, przepraszam. Włodzimierz Czarzasty wymienił sprawy, co do których udało się w rządzie uzyskać porozumienie. To między innymi program Aktywny Rodzic, Renta Wdowia czy In Vitro. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Dziś podczas kampusu jego uczestnicy spotkają się z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Dziś jedna z 7 niedziel handlowych w roku, kolejne 2 dopiero w grudniu, 15 i 22. Sejm pracuje nad przepisami wprowadzającymi 2 niedziele handlowe w miesiącu. Projekt został przygotowany przez Klub Polska 2050. Przewiduje on, że handel będzie możliwy w 1 i 3 niedzielę w miesiącu. Zakłada również, że pracownicy, którzy będą pracować w 7 dzień tygodnia, dostaną wyższe wynagrodzenie. W czerwcu odbyło się pierwsze czytanie. Mimo sprzeciwu PiSu i Lewicy projekt skierowano do dalszych prac w komisjach sejmowych. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Ryszard Petru, mówił, że będzie chciał poddać projekt szerokim konsultacjom. Żeby to samorządy podejmowały decyzję, kiedy jest handel w niedzielę, kiedy nie. Żeby w regionach turystycznych ten handel mógł mieć miejsce we wszystkie niedziele, bo to nakręca biznes w regionach turystycznych i tak jest w wielu miejscach na świecie. Zmianą przeciwna jest Solidarność. Przewodniczący sekcji handlowej Związku Alfred Bujara uważa, że projekt, jeśli wejdzie w życie, będzie ciosem dla pracowników. Krytycznie ocenia też propozycję podwójnego wynagrodzenia za pracę w niedzielę. Nie ma czegoś takiego w pojęciu prawnym, w kodeksie pracy. Pracodawca będzie mógł dowolnie dać jakikolwiek dodatek, a jak będzie to obliczone od najniższej krajowej stawki, to jest mniej niż dodatek za nadgodziny. Obecnie handel jest dozwolony w 7 niedziel w roku. 2 przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą oraz w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje w Polsce od 2018 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie na wschodzie i południu kraju, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami spadnie przelotny deszcz, a w Sudetach i na południu Polszczyzny możliwe burze. Od 23 stopni na zachodzie, około 31 w centrum, do 33 na południu, tylko nad morzem około 21. Ogłoszenie społeczne. Gorąco zapraszam małych i dużych do Poznania na Stary Rynek w niedzielę 1 września. O godzinie 12 rozpocznie się tam ważne wydarzenie Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei otwierające miesiąc świadomości chorób nowotworowych u dzieci. Kto zna książkową Ciocię Jadzie, będzie miał okazję poznać ją osobiście. Planujemy dużo mądrej zabawy, rozmów i wzruszeń. Zapraszamy. Ciocia Jadzia i jej przyjaciele. Poznań, 1 września, Stary Rynek, godzina 12. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu w muzycznych rozmowach w ostatnią niedzielę sierpniową. Marcin Witan. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie, które właściwie jak przez te letnie miesiące będzie takim rodzajem remanentu, ale za to będą to rzeczy, które chyba w ogóle nie brzmiały w muzycznych rozmowach, a na pewno nie, jeśli chodzi o te fragmenty. Przy czym w drugiej godzinie odwołam się do pewnej dość istotnej rocznicy, według mnie istotnej, która została właściwie ku mojemu zaskoczeniu prawie całkowicie pominięta. W tej godzinie najpierw instrumentalnie. Instrumentalnie, proszę Państwa, to się rzadko zdarza w muzycznych rozmowach, ale postanowiłem tak właśnie zrobić. Najpierw, ponieważ mamy lato, jeszcze mamy lato i to takie lato, które można powiedzieć daje nam w kość, bo dość często mamy dość upalne dni i być może nawet nie koniec tych upałów, no to zaprezentuję Państwu taką muzyczną część z płyty, która się nazywa Earth Seasons, czyli co? Pory roku, ziemskie pory roku i po prostu jest to jesień, zima, wiosna, lato w takiej kolejności i będzie to ostatnia część zatytułowana Summer, czyli po prostu lato. A będą to kompozycje Tomasza Perza, absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku, instrumentalisty, organisty, grającego na syntezatorach, także komponującego do filmów, współorganizator bojańskich wieczorów muzycznych, koncertów bożonarodzeniowych, a także Międzynarodowego Festiwalu Churalnego Mundus Cantat, autor widowisk Światło i Dźwięk, laureat Grand Prix Festiwalu Muzyki Pasyjnej w Kielnie za Stabat Mater na chór żeński. Nastrojowa muzyka elektroniczna, jak się Państwo sami przekonają, Summer, a więc Green Dew, czyli zielona rosa, Earth Song Part 1, pieśń ziemi, część pierwsza, i Earth Song Part 2, Journey, pieśń ziemi, część druga, podróż. Tomasz Pesz. Thank you. Tomasz Pesz. Słyszeli Państwo ostatnią część płyty Earth Seasons Summer, lato. Green Dew Earth Song Part 1 i Earth Song Part 2, czyli Zielona Rosa, Pieśń Ziemi, część pierwsza oraz część druga, Podróż. Był tam piorun, była tam letnia burza, proszę Państwa, były ptaki, były ćwierkanie, cykanie, no tak jak to lato. Jak po zimie wiosna, a po zimie lato, a po lecie jesień. Myślę, że wielu z Państwa już wypatruje tej jesieni, choćby dlatego, żeby się zrobiło nieco chłodniej. Ja bardzo lubię jesień, tę złotą polską. No i mam nadzieję, że ona do nas przyjdzie. Teraz jeszcze instrumentalnie, proszę Państwa, chciałem wrócić do jednej z wielu płyt Michała Kulętego, świętej pamięci, który gościł kiedyś dawno temu w Muzycznych Rozmowach. Michał Kulęty, jazzman, multiinstrumentalista, saksofonista, także grający na flecie. Ta płyta jest skomponowana z Marcinem Maseckim, nazywa się Przesłanie. Autorem wszystkich kompozycji, prawie wszystkich kompozycji i aranżacji jest Michał Kulęty. I to jest, proszę Państwa, taka płyta, w której oczywiście w wersji instrumentalnej wyraża się także głęboka wiara Michała Kulętego, który odszedł kilka lat temu. Zbyt wcześnie, no tak po ludzku powiedzieć możemy. Natomiast same tytuły mówią za siebie. Wierność, zawsze i na zawsze, strumień miłości. Czy wszystko jest możliwe? Wszystko to w Bogu zakorzenione. A zatem posłuchajmy najpierw, bo to będzie 7 minut, ale zachęcam Państwa do wytrwałości. Michał Kulęty, Marcin Masecki, fortepian, Wierność. Wierność, tak się nazywała ta kompozycja Michała Kulętego z Marcinem Maseckim. Artysta to szczególny Michał Kulęty, kompozytor, instrumentalista, saksofony, flet, klarnet, także fortepian, instrumenty ludowe. Krytycy nazywali go poetą saksofonu. Cenił sobie szczególnie naturalną i bogatą akustykę sakrum. Brał udział w wielu różnorodnych nagraniach, także chóralnych, orkiestrowych, sakralnych oraz muzyki ludowej. Nie wiem, czy państwo pamiętają, kiedyś z Trebuniami Tutkami taką płytę popełnił zatytułowaną Podniesienie. Każdy egzemplarz tej płyty, w sensie okładki, był inny. Każdy egzemplarz był inny. Mam przyjemność posiadać jeden z nich, zupełnie niepowtarzalny. Muzyka niewątpliwie wyciszająca, taka szeroka dla wyobraźni, może zatrzymująca nieco, także o tej porze, na początku niedzieli. Teraz będą dwie kompozycje. Eat slow, think fast, die happy. A więc jedz powoli, myśl szybko i umrzyj szczęśliwie. To jest, proszę państwa, nawiązanie, tak sobie myślę, do takiego słynnego powiedzenia, trochę arabur. Takiego powiedzenia, może państwo pamiętają, w czasach, no, starsi, w czasach flower power, dzieci kwiatów w Stanach Zjednoczonych. Słynne takie powiedzenie. Live fast, love strong, die young. Czyli żyj szybko, kochaj mocno, umrzyj młodo. I to, proszę państwa, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, wszyscy odeszli w wieku 27 lat, świetnie zastosowali się do tego powiedzenia, ale tu właśnie eat slow, think fast, die happy. Takie chrześcijańskie spojrzenie na sprawę oraz jeszcze chwila. Michał Kulęty, Marcin Masecki. Michał Kulenty, saksofony, Marcin Masecki, fortepian z płyty Przesłanie. Ten utwór nazywał się Jeszcze chwila, a poprzedni Eat slow, think fast, die happy. Jedz powoli, myśl szybko, umrzyj szczęśliwie. Myślę, że to ostatnie stało się udziałem Michała Kulentego. Przed kilku laty był bowiem chrześcijaninem, bardzo mocno wierzącym w Bożą opatrzność i miłość, którą starał się wyrażać właśnie muzyką instrumentalną. To dość trudne, prawda? Szczególnie takim rysem była polskość w tej muzyce. Nie wiem, proszę Państwa, do końca, jak można określić polskość, czy angielskość, czy hiszpańskość w muzyce. Chociaż hiszpańskość może jakoś łatwiej. Ale takiej, gdzie mamy do czynienia z saksofonem i pianinem, nie mówię o muzyce ludowej. Jak można określić polskość, że to jest polska muzyka? Przesłanie to moja wizja polskości, mówił, w dobie globalizacji rywalizującej z uniwersalizmem. W sztuce szukam zawsze powiewu świeżości, prostoty i dobra. Piękno zaś wtedy pojawi się samo z siebie. Co daj nam Boże. No i teraz znowu takie dwie kompozycje będą strumień miłości. Będzie nam przepływał na saksofonie i fortepianie oraz wszystko jest możliwe. Muzyka.

Michał Kulenty, Marcin Masecki, płyta Przesłanie. Jeszcze chwila i wszystko jest możliwe. I na zakończenie tej godziny, przynajmniej we fragmencie, bo to utwór znacznie dłuższy, kompozycja Always and Forever. Zawsze i na zawsze. Michał Kulenty Quartet, tak się nazywała taka formacja, którą miał i kilka płyt z niej wyszło, między innymi jedna nazywa się Polska, na której okładce znajduje się krzyż. No trudno, nie piękniej, trudno byłoby piękniej zilustrować tożsamość. Polska krzyżem stojąca. Ale czy dziś możemy jeszcze tak powiedzieć? Michał Kulenty, Marcin Masecki. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Eklezjalna depresja to temat letniego numeru kwartalnika Więź. Kapłaństwo znakomitej większości dzisiejszych księży zrodziło się w świecie, który właśnie odchodzi. Jeśli nie dostosują się do nowych okoliczności, sami skażą się na duszpasterską frustrację, eklezjalną depresję i w konsekwencji nieuchronny konflikt z wiernymi, pisze ksiądz Andrzej Draguła. Jako młodzi księża dojrzewaliśmy duchowo w latach największej aktywności Jana Pawła II. Katecheza wróciła do szkół, na pielgrzymki piesze do Częstochowy maszerowały tłumy, tworzono nowe parafie, budowano kościoły na nowo powstających osiedlach. W niektórych diecezjach młodych księży święcono dziesiątkami, nowicjaty przeżywały oblężenie. Niektórzy wieszczyli, że tak już będzie zawsze. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, czytamy dalej. Przejście od świata chrześcijańskiego do świata sekularnego jest kontekstem, w jakim żyje współczesny Kościół. Znakomita większość duchownych, którzy dzisiaj kształtują i realizują działania duszpasterskie, uczyło się pastoralnych reguł w trwającej jeszcze erze chrześcijańskiej. Były to reguły na tamte czasy, gdy domyślne były wiara, religijność, przynależność do Kościoła, albo przynajmniej katolicyzm kulturowy, który kazał raz po raz wkroczyć w krąg duszpasterskiego oddziaływania Kościoła. Ale świat się zmienił, a wraz z nim adresaci kościelnej praksis. Nic dziwnego, że dawne reguły duszpasterskie przestały być skuteczne. Wymyślono je w innym kontekście i miały służyć innemu celowi. Trudno się więc dziwić, że w rozmowach księży bardzo często pojawia się konstatacja będąca źródłem duszpasterskiej frustracji. Mówią, że pracują tak samo jak dawniej, z tą samą gorliwością jak niegdyś, metodami, które dotychczas przynosiły owoce, a ich relacja do ludzi wcale nie zmieniła się na gorsze, a jednak spodziewanych skutków nie widać, pisze ksiądz Andrzej Draguła. Aspektem, który w perspektywie depresji eklezjalnej wydaje mi się istotny, jest żałoba, pisze w tym samym numerze Więzi psychoterapeutka Agata Kulczycka. Prawidłowo przeżywana pozwala ostatecznie poradzić sobie z doświadczeniem straty. Kiedy jednak pacjent odcina się od swojego smutku, złości, poczucia winy i pustki, długoterminowe skutki objawiać się mogą na przykład w klinicznych symptomach depresji. Osoba, która nie pozwoli sobie na konfrontację z ruinami tego, co budowała do tej pory, nie da też sobie szans na rekonstrukcję. Podtrzymywanie iluzji, jakoby żadnej straty nie było, choć może przynosić krótkotrwałą ulgę, na dłuższą metę pogłębia jedynie ból związany z rzeczywistością. Czytamy dalej. Czasem zastanawiam się, czytając niektóre z listów Konferencji Episkopatu Polski, na ile ich autorzy mają świadomość, że próbują funkcjonować po staremu w świecie, który od dawna już nie istnieje. Dotyczy to zresztą nie tylko biskupów. Co róż trafiam na kazania, na których proboszcz albo grzmi o tym, że brak ministrantów jest winą ich rodziców, albo, i tu mam w sobie więcej wyrozumiałości, bezradny prosi o pomoc, widząc, że jego metody duszpasterskie przestają działać. W takich momentach zdaje mi się, że Kościół ma do odrobienia lekcje z żałoby. Żałoby po rzeszach wiernych, po bezwarunkowym autorytecie, po kredycie zaufania, na który nie musiał zasługiwać. Dopóki będziemy jako wspólnota udawać, że tamten świat nadal istnieje, lub skupiać się wyłącznie na żalu po jego stracie, nie dostrzeżemy szans, które daje Kościołowi jego tu i teraz, pisze Agata Kulczycka w kwartalniku Więź. Autopromocja. Unijna machina powoli się rozkręca. Po zmianach na najwyższych stanowiskach we wspólnocie czas, by stawić czoła wyzwaniom. Czy poradzą sobie z nimi nowe twarze? Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej, i Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji? Jaka będzie druga kadencja przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen? O tym porozmawiam z ekspertami. Przeanalizujemy też, jak przebiega budowanie nowej komisji. Czy stanowisko komisarza do spraw budżetu dla Piotra Serafina jest zapewnione? O tym opowie on sam w rozmowie ze mną. Audycja międzynarodowa w Trójce dziś o 15. Zapraszam, Beata Płomecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne.